الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenen muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi ñu ngi len di ziyara di len balu aq di len bal aq di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna ni yalla boole bal ñew nañ ci dëkk bi di leen ziar si di fi fas yene def jaamu yàlla boo xam ne mooy fàttali ñëw ci dëkk bi di ziare waa dëkk bi yëpp imaam bi ak magi dëkk bi ak mbokki julit yi nga xam ne ñoom yëpp ñu ngi ci dëkk bi nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala nu ñu yàlla dajalee ci néegam bu tedd bi yal nañ yàlla dajalee noonu ci aljannatul firdaws jannatul firdaws naaw loolu mbokk yi balaa imaam di ñëw ñu jéem a fàttalanteeg yéen juróomi tomb ci ñii nga xam ne ñoo doon àndandoog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñii nga xam ne ñoom la yonent bi wax ne ñoom ñooy xayru naas ñoom ñoo gën ci xeet wi ginnaaw yonent yi alayhimussalaam ginnaaw yonent bi alayhi salaam ak yonent yi alayhimussalaam bu ñu demee ñi ci tegu ci ngëneel mooy sahabatul kiram nit ñëpp ñetti groupe lañ ñi ci gën mooy yonent yi ña ca tegu mooy sahaaba yi ña ca tegu mooy ña nekk ca ginnaaw baadina bi di jeex noonu lay demee loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mu ne wallahi ma wataat al ard baada al anbiya xayrun min abi bakr yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na giñ naa ci màggaay yàlla kaw suuf kenn tegu fi tànkam ku gën abou bakr kon yonent yi buñ demee ñi ci tegu ci ngëneel mooy abou bakr loolo tax ñooñu muy xeet woowu ñu war a jël ay bind ci seen dund li tax ñun ñu war leen topp li tax ñu war leen roy mooy juróomi mbir yi di ñëw ci sunu kanam bi ci njëkk mooy moom ñoom ñooñu jiitu ci ngëneel ndax yonent bee ko wax xayru naas mu ne qarni ñoom ñoo ñu jiitu maadaama ñoom ñoo ñu jiitu ci ngëneel ngëneel googu ki leen ko seedeel mooy yonent yàlla muhammad kon ñun buñ ñëwee dañ leen war a topp ñaareel bi mooy ci diine diyaana ñoom ñoo ñu jiitu ci diine diine lislaam ñu ci jiitu keroog ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàmbalee di woote ña ñëw ñëpp yonent bee leen mag te boobu yonent bi ñeen fukki at la am kon ñoom ñoo ñu jiitu ci diine kon looloo tax tamit war nañ ñu war leen topp waaye wal iman ayuha al ahbab ñoom ñoo ñu jiitu ci ngëm bi ñuy wax gëm yàlla ñoom ñoo ñu jiitu maadaama ñoom ñoo ñu jiitu ci gëm yàlla kon ñun dañ leen war a topp mu ne beneen bi ci tegu fa hum asbaqu nnaas ñoom ñoo jiitu ci nit ñi nag ci ngëneel gi moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam da leen wax ne usikum bi shababi xayran maa ngi leen di dénk ci ndaw yi yiw bi ma yàlla yónnee mag ñi dañ maa jéngu xale yi ñëw kon ñoom ñoo jiitu ñoo wuyisi lii nag yàlla moo leen ko jagleel yàlla moo leen tànn moo leen jagleel ñu ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu mooy premier ngëneel booy wane ne sahaaba yi li nu am kenn amu ko ñaareel mooy li tazkiyaat al ilahiya lahum fi kitaabihi al aziz وهذا دليل على طهارة بواطنهم وسلامة سرائرهم من الغل والحقد والحسد بك جولي يننتي صحابه يالا مولن سيدل ني نيوم دانيو سيت كو يالا سيدل ني يو داغا سيت كان مولا مونا تليمال سي يالا جابي اي نيت سانغلن بانيو سيت ديولن سولل لين ييري داف لين بارفون بانيو خيغ yalla muy exposer len ci kanamu jami yalla yi koku su kenen ñewete mu ne ñu yalla sang ñi ñoo ñu setuñu kon kan mo setul yow mi yow ya setul waye ku yalla label ku yalla sedel yalla mu ne laqad radiyallahu anil mu'minin ñi gërem na len kérok ba yalla di wax lol ñan ñoo fa nekkon al mu'minin muy sahabatul kiram kon ñom yalla mo len sedel tazkiya ci terem bi neena lol day woné ala taharati bawatinihim ci seen bir dañu set bu fekkone dañu tilim yalla du len sédel waye yalla xamna ci seen bir rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yalla mo xam li nek seen bir motax yalla mu ne ñi dañu laap kon lolou ñom motax ñu war leena roy jël ci ñom ay bind waye wa salama sarairihim seni secret bir ak biti yalla daf ko xam yalla xam na ni ñi bonuñu ñi duñu ay nafiq ñi iñaanuñu ñeca tilimon nek ay nafiq environnement wër yonent bi bala yonent bi genn aduna wona Huzaifa ba mu ñew mu jox ko turi ñi yeb ay nafiq lañ Huzaifa nopi motax Umar ibn al-Khattab diraan baye ba guddii mu genn kërëm ñew feug keur amirul mu'minin umar ubi buntu bi sa Huzaifa ubi buntu bi len dong la umar di laaj Huzaifa ndax sama tour nekul ci tour ya nafiqi ne yonent bi waxon buma waxe tour yi umar taxaw ba son Huzaifa sama tour la lay laaj ne yonent bi waxon buma waxe tour yi umar Huzaifa yon umar day ñibi Huzaifa naka lay xamé naka la Omar di xamé ki ci nafiqi la bok naka la ko Omar di xamé su kenn déwé Omar day xol su sappé bañu tek néw bi Omar day xol Huzaifa ci mbolo bi su gisé Huzaifa taxaw rek mu taxaw mu xamné ki du nafiq su xolé mbolo mu nana Huzaifa ñu né ñibi na Omar jël dalam ñibi mu né man ko Huzaifa julléwul dumal ko julé kon yanant bi yalla subhanahu wa ta'ala mo label sahaba yi feñal sen lepp mu setal len mu ne ñi mbon nekul ci ñom ñi iñaanuñu ñi soxaruñ lolu tax ñun ñu war leena top ñettel mu'asaratuhum at-tanzil ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hillihi wa tarhilihi يرون أفعاله ويسمعون أقواله فهم أبصر الناس بالتفسير الوحي وأدرى الناس بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي لن موتخ نوار رأي صحابي نتيلو توم بليش لبوك معاصرتهم التنزيل نيوم دانيو دلندو أك القرآن بمي واج خوال القرآن دي واج نيوم ينك جبريل دي نيو دي سيرسي ينت نيوم نيو فكي ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ka xam ngeen kan mo ñewoon fi legi sahaba yi ñu ne ah yalla ak yonent moko xam mu ne jibril mo ñewoon di leen jangal seen diine nga dem madinatul munawwar sax ñu ne la haza babu jibril allahu akbar buntu bi la jibril doon jaar fi mu ñew tok fi xolal lool xewal gog kon ñoñu fekke loolu ñoñu kan mo mëna mbeukante ñom ñoñu fekke lool fekke jibril doon wacc di leen alquran fekke yonent ba ngi tok fi alquran lolu gaay nan bu toy xep ha ñooñu kan mo meuna mbeukante ak ñom mbokk yi ñooñu kan mo meuna diirante ak ñom mbag xana ku bëgg alku ha defon na ben waxtaan ci ben kër ben ngénté ma paré rek ben way mu né mé yow sank ba légui yaangi wax sahaba yi mé waxo ñu nekk ci dëkk bi waxo sunu kilifa yi yow legui sunu kilifa yi fo len bëgga fété man ko sunu kilifa yi de bax nañu trop waye imam malik sax mo len gën té imam malik sahaba yi ñoko gën muna tek manako legui nak kum waxna imam malik mo len gën da ngay baye mo wax la lutax imam malik mo len gën manako imam malik moy seen sëriñ ndax senegal ci ban ngir lañ nek ngirum malik ah lutax ñu jël malik mu nek seen sëriñ parce que mo len raw parce que mo len mën parce que mo jégué yonent bi jamonom maniko ñom gëm guñu gëm ne malik mo len gën mo rañu def malik sëriñ suñu gëmul won ne malik moy seen sëriñ kon duñ jox malik ngeenel gi kan moy imam malik moy ki nga xamne daan japp ba pare tok di jangale ci jakka yonent bi buñ waxe mu ne man may malik man arafani ana al malik wa man lam ya'rifni ana al malik ana imam masjidur rasul ma don man may malik kuma xam may malik kuma xamul may malik may imam jakka yonent bi du ben dol dasuy le mune may jangale katu jakka yonent bi dol doy de mune may atte katu jakka yonent bi kon ñaata ndomba tank la tak imam malik dafa bëggoon yonent bi ba bu dan dox ci bir medina du sol dal mune suuf buñu sul yonent man malik duma fa dox di sol dal mukk waaw suuf buñu sul yonent bi man malik duma fa dox may sol dal ci kaw yonent bi alayhi salatu wassalam mbok yi imam malik mom bëgg bu mbugoon yonent bi bu ñëw di jàngalé gaay ñëw di jàng ci day wax lan ngeen di jàng ñu waxé ñi né li ñi né li ñi né li su gaay né hadith day wax xaaral ma ñëw day dem jappat mu kalaw wat mu peñew mu soté ko wat parfum mu ñëw mu na lañuy jàng hadith ñu ñëw mu né ñëw leen ñoo lañuy ñëkke man bu may jàngal hadith yenen tibi ni lay mel ben bis jit nek ci sufu tank bi muy jangale hadith yenen tibi jit bi diko fet kanam gi di changer jit bi fet ko kanam bi changer jit fet ko kanam bi changer ben ndong mu ne ko waw serigne yow gis nañ sa kanam bi soppe ko ay yoni yoni yon lan motax mu ne bobu may jangale hadith yenen tibi jit mo nek sama sufu tank mu may mat waye rusna dag hadith yenen tibi kon sahaba yi mbok yi bu fekke malik mo mel nonu te malik moy serignu ga yi te sahaba yi ñoy serignu malik kon sahaba yi nuñu wara mel kon ñoñu amuñu kenn kuñ leen top wara topal ginnaw yenen ta alayhi salatu wassalam ñom ño fi nek ñom ño fekk alquran bi muy wacc ñu fekke ko ñu leen di laaj ñuy tontu ñu and ak yenen bi alquran di wacc yenen bi di jangale aya yi ñuy deg yenen bi di firi ñuy deg fu yenen bi tukki ñoko top bu yenen bi di xex ñom ñu nekk ci ginnaw bu taw ñom ñu nekk ak yenen bi bu sebeté ño nekk ak yenen bi guddi ño nekk ak mom beccëk ño nekk ak mom kon ñoñu ñun ñu jël ci ñom ay bind lu jaadu la lu war la ndax ñom ño fekke won ñun fekke wuñu ñun liñu xam tuuti ñom ñoñu ko netali waaw ñun liñu xam tuuti ñom ño ko fetali ñom ño na and ak yonent bi ci tukki ak bu yonent nekké bu tukki wut ñom ño doon gis yonent bi di def ni yonent bi di def ñom ño doon deg yonent bi di wax waaw bu fekke kon ñom ño fekke won yi ño fekk won yonent bi muy jangale alquran bi sababu nuzuli tafsiri ñom ño xamone lan la yonent bëgg bëgg bëgg yonent bi lan la yonent bëgg kon ñi kan mo mëna xëccok ñom ëlëk yowmal qiyam ken ñentel ci lutax ñun ñu war leena top mahabbatuhum bëgg biñ bëggoon yoonent bi alayhi salatu wassalam wasayri ala manhajihi ño doxoon ci yoonu yoonent bi ñuko bëggoon ba tollali wuñ ko ken jangeen hadith sawban tok ak yoonent bi jeex tak sewru ñu ne yow lutax nga jeex mu ne yoonent man dama la bëgg ba nga xamne buma toge fi lu ngeen wax rek damay fess del waye buma la gëjë gis rek lolu mënuma ko muñ te xamna ëlëk yowmal qiyam man bumay dugg aljanna sax xamna ne ci kër yusuf lay nekk yow yaang ci kaw duma la gis lu bari rek aya bi daari wacc wa man yuti illa wa rasula fa ulaika ma allazina anama allah alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin wa hasuna so ku bëgg yalla bëgg yenent ñooñu ëlëk yalla di leen boole ci ben aljanna ñok ñan minan nabiyyin yenent yi gay bëgg ngeen ibrahima wala bëgg leen ko kan mo bëgg yenent yalla ibrahima fi ci bir jaaka bi ku ko bëgg yëkëti sa xama xol ah légui nak est ce mën nga am xarit bu ëpp yenent yalla ibrahim nabiyyin as-siddiqin ñom abou bakr est ce mën ngeen am fi xarit bu gën abou bakr han wa shuhada hamza est ce mën ngeen am fi xarit bu gën hamza kataba mën ngeen fi gënne xarit bu gën hamza mënu lek wa salihin nit ñu bax ñi ñom malik imam malik ah gaay yu bax yoyu ñom abou hanifa ñom imam ahmad yalla mu ne wa hasuna ulaik waye ku am xarit waye xarit yi ñoo neex waye ñi ñoo rafet waye kon mbokk yi ñi ñoo bëggoon yonnati bi alayhi salatu wassalam waye ñi ñoo doxoon ci yoonu yonnati bi ci sunna ak alquran kep waccu ñu tarfatal ayn ñom ñoo teggu won ci raay bi ci yoon bi lutax ñom la seen pass pass wiro na kecc jaxase wuñu yalla ak yaali haaw yalla kesse lañ dugalon seen xol yi amul leneen lu ci dugoon xam nga ñun tay gëm nañ yalla sax waye yeen say tuuti sabab bi xawa metti nga rombu fi ben pa dar lay takal ben ciaru garab lañ takal la ben lam lañ takal la ben petaw wala ben amma sahabatu kiram seen pass pass dafa wër keñ ndax lutax li ñu gis lu bes tax lu nekk ak ñom yonentu baangi ni alquran baangi ni lepp ngi ni kenn ci ñom lu taxon seen pass pass wër xol ko xam dafa dem njaalo ñu ci yentiba sallallahu alaihi wasallam ne ko dama ñaalo setal ma jigen dama pass pass bi wirna tay kenn ci ñun bu ñaalo won noy def da ngay toxu nga dem dakar nga dekk fofu ba affaire bi gaay faté nga ñëwaat bo demal nga ne ma demone fi rek fekk xam nga lu taxon nga daw waye amma xolal dem ñaalo ñew ci yentibi ne ko dama def bakkar setal ma yentibi mu ne demal ba nga am dom nga ñew ubil ko buntu pour bu demé mu mëna tuup mu mën jaamu yalla mu faté ah mu dem am dom mu ñew da yenen ta xamé nga ma dédé né man may jigen bu ndialo won ma ñew man la sétal ma nga wax demal ba nga am dom mu né amna dom de mo ngi ni yenen ta defal lu yalla wax ci man buguma dajé yalla fekk ma ngi tak mu né demal nga nampal ko bu mu fer Allahu akbar xolal mu ubilat ko benen bunt pour mu dem mu namp mu demat pour bu demé mu tuup bu ñëwaat fi ndax yoonte bi xamné atté bi lan la ndaw si ci iman bi ci pass pass bi mu dem nampal ko ba mu fer yoon bi 3e bugul dem delu waat mu dem bu mu koy indalé mu yoré dagitu mburu mu né man ma ñëwon nga ni ma demal ba nga am doom ma am doom ma ñëwaat nga ni demal nga nampal ko ba mu fer nampal na ko fer na gis nga mën na lek mburu mu ngi ni yent bi mu né sahaba yi aqimu haddallahi alayha def leen santane yalla ci kawam ñu sang ko ay sir ñu jël ay xeer diko door khalid ibn al walid jël ben brik xeer bu mak mu door ko ci bop ndawasi bop bi daldi tasaro yonti bi neex ma ya khalid laqad taba tawbatan law qusimat ahla al madina lakafathum khalid ndank defal ndank khalid defal ndank xana xamone ndaw si tuub na tuub bo xamne suñ ko seddelé won wa medina yeb dinañ dug aljanna tay lo mo lay ne pass pass bi mo wir motax neubatu wuñ liñ doon def sax ci biir dañu ñew wax yenen te bi man def na dara parce que pass pass bi mo wir parce que ñom duñu neubatu kon comme sen pass pass mo wir lutax moy ki len daawa ci lan la len daawa lu leer nañ motax mu jox len pass pass bu wir kan darul arqam gaay dañ do wax ne ku ñew wara dug darul arqam bo ñewé bo duggalé sa tank ndey jor bala chamoñ bi genn da ngay wat ci yalla ne chamoñ bi moy fekke ndey jor bi waye ndey jor bi dootul fekke chamoñ bi lo tax kéro ku ñew ci ñom di dugg ci islam da ngay yek ne anta jundi lil islam yow soldar nga soldar tay kenn ci ñun buñ ko jëlé mu atmé ci camp bi mu nekk militaire luñ lay ñëk similo moy dal yi nga amon ñu ne la do tosolo ci dal yi nga wax waw ne stube bi dang koy simmi nga wax waw ñu ne yere bi dang koy simmi nga wax waw ñu ne mbaxne bi dang koy simmi nga wax waw ñu ne amato heure ñun heure buñu la soxla moy lolu amato lo bëgg bëgg fuñu neex lan lay yobbu nga wax waw luñ la wax ngay def ngay def bala sax buñ la waxe tirel da ngay tire ba pare dog wax lutax ma tire da ngay exécuter ba pare dogalaj Allahu akbar xolal li rek formation aduna la amma sahabatul kiram li itler di wax itler mu ne man yonent yalla muhammad def ma jaxal te itler du julit ñu ne lutax mu ne gaay yi mu yar nan la len former ba ñu mel ni mu ne muhammad kessa la gis mu organiser camp militaire joxu len lek joxu len nan joxu len arme joxu len yere amuñu salaire ci so waxe hayya alal jihad gaay nek ci ginnawam wala kenen ku bëgg armée da ngay recruter da ngay joxe tenue da ngay joxe lek da ngay fay salaire han lu nek ya koy def da ngay former amma yaronte yalla muhammad defu ci dara day wax bilal bilal ne ah mu ne ko wawal gaay bilal taxaw su nodde gaay ñew waaw allahu akbar kon xolen kërok yëneenti bu muy gaday di gennu mak ñaata ko top ci sahaba ñaata ko top kon lool moy wone ñoom dañu bëggoon yëneenti bi bayyi seeni kër bayyi seeni tool bayyi seeni soxna bayyi bayyi bayyi bayyi lepp ñaata kilomètre digënté mak ak medine kon inshallah ñu ngi wax mbokk yi buñu jullé juma ba faré amnañ ay waxtaan yu fi def amna ay programme yu fi def ñoo ngi won demb jululu tay lañu yalla ex fi inshallah ñoo ngi invité wa dekk bi yeup pour ñu ñew fekk programme yi yalla yalla def ñu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah, fadal. Portable le là-bas. Le sahna commencé. Ma vie est mal. Ma quoi. Ma sin. Mal. Mal, fadal. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Salam alaykoum. Ya no me puedo ir a tu vez. Ya no me puedo ir.